10. ธรรมปฏิกะปุจฉาสูตรว่าด้วยการถามเรื่องพระธรรมกถึกครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกภิกษุเป็นธรรมกถึกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นธรรมกถึกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับจักขุควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับจักขุควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นจักขุควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันละถึงหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับชิวหาควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกละถึงหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับมโนควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นธรรมกถึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับมโนควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไม่ถือมั่นมโนควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบันธรรมกถิกะปุจฉาสูตรที่10จบนวปุราณวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กรรมนิโรธสูตร 2. ปฐมนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร 3. ทุติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร 4. ตติยนิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร 5. จตุถานิพพานสัปปายปฏิปทาสูตร 6.อันเตวาสิกะสูตร 7. กิมัติยะพรหมจริยสูตร 8. อัตถินุโขปริยายสูตร 9. อินทริยสัมปันนสูตร 10. ธรรมกถิกะปุจฉาสูตรตติยปัณณาสในสลายตนะวรรคจบบริบูรณ์รวมวรรคที่มีในตติยปัณณาสนี้คือ1. โยคะเขมิวรรค 2. โลกะกามคุณวรรค 3. คหปฏิวรรค 4. เทวทหวรรค 5. นวปุราณวรรค 4.จตุถะปัณณาส 1. นันทิกะขยะวรรคหมวดว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลิน 1. อัจฉัตตะนันทิกะขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจักขุที่ไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วละถึงภิกษุเห็นชิวหาที่ไม่เที่ยงนั้นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินละถึงเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นมโนที่ไม่เที่ยงนั้นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วอัจฉัตตะนันทิกะขยะสูตรที่หนึ่งจบสองพาหิระนันทิกะขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปที่ไม่เที่ยงนั้นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วภิกษุเห็นสัทธะคันทะรสโผฏฐัพพะภิกษุเห็นธรรมารมณ์ที่ไม่เที่ยงนั้นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพาหิระนันทิกะขยะสูตรที่สองจบสามอัจฉัตตะอนิจจะนันทิกะขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมนสิการจักขุโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการจักขุโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งจักขุตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วละถึงเธอทั้งหลายจงมนสิการชิวหาโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการชิวหาโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งชิวหาตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วละถึงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมนสิการมโนโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมโนตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการมโนโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งมโนตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วอัจฉัตตะอนิจจะนันทิกะขยะสูตรที่สามจบสี่พาหิระอนิจจะนันทิกะขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมนสิการรูปโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการรูปโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมนสิการสัทธะ คันธะรสโผฏฐัพพะเธอทั้งหลายจงมนสิการธรรมารมณ์โดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อมนสิการธรรมารมณ์โดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วพาหิระอนิจจานันทิกะขยะสูตรที่4จบชีวกัมภวนสมาธิสูตรว่าด้วยการเจริญสมาธิในชีวกัมภวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณชีวกัมภวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าชื่อว่าปรากฏตามความเป็นจริงคือจักขุปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักขุวิญญาณปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักขุสัมผัสปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงและถึงชิวหาปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงและถึงมโนปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมารมณ์ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงและถึงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นดีแล้วสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงชีวกัมภวนสมาธิสูตรที่5จบชีวกัมภวนปฏิสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นในชีวกัมภวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณชีวกัมภวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเร้นประกอบความเพียรเถิดเมื่อภิกษุหลีกเร้นอยู่สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าชื่อว่าปรากฏตามความเป็นจริงคือจักขุปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงรูปปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักขุวิญญาณปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงจักขุสัมผัสปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงและถึงมโนปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงหลีกเร้นประกอบความเพียรเถิดเมื่อภิกษุหลีกเร้นอยู่สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงชีวกัมภวนปฏิสันลานสูตรที่6จบโกฏิกะอนิจจสูตร ว่าด้วยทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏิกะครั้งนั้นท่านพระมหาโกฏิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโกฏิกะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าไม่เที่ยงคือจักขุไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในจักขุนั้นรูปไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในรูปนั้นจักขุวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในจักขุวิญญาณนั้นจักขุสัมผัสไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในจักขุสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยที่ไม่เที่ยงนั้นละถึงชิวหาไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในชิวหานั้นรสไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในรสนั้นชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในชิวหาวิญญาณนั้นชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในชิวหาสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยที่ไม่เที่ยงนั้นละถึงมโนไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในมโนนั้นธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในธรรมารมณ์นั้นมโนวิญญาณไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในมโนวิญญาณนั้นมโนสัมผัสไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในมโนสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยที่ไม่เที่ยงนั้นโกฏิกะสิ่งใดไม่เที่ยงเธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นโกฏิกะอนิจจสูตรที่7จบโกฏิกะทุกขสูตรว่าด้วยทรงแสดงความทุกข์แก่พระมหาโกฏิกะครั้งนั้นท่านพระมหาโกฏิกะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสละถึงอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโกฏิกะสิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นทุกข์คือจักขุเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในจักขุนั้นรูปเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในรูปนั้นจักขุวิญญาณเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในจักขุวิญญาณนั้นจักขุสัมผัสเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในจักขุสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นทุกข์นั้นละถึงชิวหาเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในชิวหานั้นละถึงมโนเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในมโนนั้นธรรมารมณ์เป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในธรรมารมณ์นั้นมโนวิญญาณเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในมโนวิญญาณนั้นมโนสัมผัสเป็นทุก เธอพึงละฉันทะในมโนสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นทุกข์นั้นโกติกะสิ่งใดเป็นทุกข์เธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นโกติกะทุกขสูตรที่8จบโกติกะอนัตตสูตรว่าด้วยทรงแสดงอนัตตาแก่พระมหาโกติกะครั้งนั้นท่านพระมหาโกติกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรละถึงอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโกติกะสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นอนัตตาคือจักขุเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในจักขุนั้นรูปเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในรูปนั้นจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในจักขุวิญญาณนั้นจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในจักขุสัมผัสนั้นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นอนัตตานั้นละถึงชิวหาเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในชิวหานั้นละถึงมโนเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในมโนนั้นธรรมารมณ์เป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในธรรมารมณ์นั้นมโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยที่เป็นอนัตตานั้นโกติกะสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอพึงละฉันทะในสิ่งนั้นโกติกะอนัตตสูตรที่9จบมิจฉาทิฏฐิปหานสูตรว่าด้วยการละมิจฉาทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ละถึงเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จึงละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิปหานสูตรที่10จบสักกายทิฏฐิปหานสูตรว่าด้วยการละสักกายทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้ละถึงเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักกายทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จึงละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิปหานสูตรที่11จบสิบสองอัตตานุทิฏฐิปหานสูตรว่าด้วยการละอัตตานุทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอัตตานุทิฏฐิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้ละถึงเมื่อรู้เห็นชิวหาโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้ละถึงเมื่อรู้เห็นมโนโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตานุทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จึงละอัตตานุทิฏฐิได้อัตตานุทิฏฐิปหานสูตรที่12จบนันทิกะขยะวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัจฉัตตนันทิกะขยะสูตร 2. พาหิระนันทิกะขยะสูตร 3. อัจฉัตตอนิจจนันทิกะขยะสูตร 4. พาหิระอนิจจนันทิกะขยะสูตร 5. ชีวกัมภวนสมาธิสูตร 6. ชีวกัมภวนปฏิสันลานะสูตร7. โกฏิกะอนิจจสูตร 8. โกฏิกะทุกขสูตร 9. โกฏิกะอนัตตสูตร 10. มิจฉาทิฏฐิปหานสูตร 11.